cieńsze i bardziej odporne na wypadanie. Teraz włosów mam zdecydowanie więcej. Fryzjer miał rację. Prościej się nie da. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj wypadanie włosów. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 8 kwietnia, minęła godzina 19. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Prawie 28 tysięcy zakażeń koronawirusem i niemal 1000 zgonów to dzisiejszy bilans pandemii. Za chwilę o tym, jak te dane oceniają władze Ministerstwa Zdrowia. TOP ogłosił trzeci stopień zagrożenia lawinowego w Tatrach. Współpracownicy Aleksieja Nawalnego apelują do światowych polityków i organizacji o wsparcie dla opozycjonisty, który jest przetrzymywany w kolonii karnej. Niemal 28 tysięcy zakażeń i ponad 950 zgonów. To dzisiejsze dane na temat przebiegu pandemii koronawirusa w Polsce. Tak dużej liczby osób zmarłych na COVID-19 nie było w żadnym z dotychczasowych raportów Ministerstwa Zdrowia. Wiceszef resortu Waldemar Kraska kilkanaście minut temu mówił w TVP Info, że wynika to z opóźnienia w raportowaniu przez placówki medyczne w związku ze świętami wielkanocnymi. Święta, jak Państwo pamiętacie, codziennych tych zgonów raportowanych było niewiele. To jest sumowana ten okres świąteczny, kiedy no, statystyka w szpitalach najczęściej nie pracowała. To jest tak zwany okres świąteczny. Pracują lekarze i pielęgniarki, którzy są na dyżurach. Dlatego w tej chwili to jest to nadrabianie. Ale oczywiście to także nas nie uspokaja, ponieważ widzimy, że w tej chwili na oddziałach intensywnej terapii podłączonych do respiratorów jest ponad 3000 osób. Dla porównania, jesienią było to maksymalnie 1900 osób. Najpoważniejsza sytuacja epidemiczna jest obecnie na Śląsku, gdzie odnotowano prawie 5000 nowych zakażeń. Tymczasem kolejne samorządy w odpowiedzi na rządowy apel otwierają punkty masowych szczepień przeciwko COVID-19. W Radomiu będą 4, a więcej o tym Anna Orzeł. Teraz radomianie mogą przyjąć szczepionkę w jednym z dwóch szpitali albo w blisko 30 przychodniach. W drugiej połowie kwietnia do listy będzie można dopisać szkołę, salę sportową i dwa domy kultury, wylicza prezydent Radomia Radosław Witkowski. Chcielibyśmy, aby wszystkie dzielnice Radomia były równomiernie zaopatrzone w te punkty. Personel medyczny jest gotowy do pracy. Nadzór merytoryczny nad punktami masowych szczepień będzie sprawował Radomski Szpital Specjalistyczny, tłumaczy wiceprezydent Jerzy Zawodnik. Najprawdopodobniej będziemy chcieli, żeby w każdym tym punkcie były po dwa zespoły, które będą szczepiły. Zgodnie z deklaracjami punkty będą czynne przez 10 godzin każdego dnia w tygodniu. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. Policja prowadzi wzmożone kontrole przestrzegania obostrzeń. Do sprawdzenia, czy firmy się do nich stosują, dołączyła Żandarmeria Wojskowa oraz Sanepid. Wczoraj policjanci skontrolowali blisko 2,5 tysiąca siłowni i klubów fitness. Tylko w Małopolsce funkcjonariusze weszli do kilkunastu nielegalnie otwartych siłowni, które działały w Krakowie, Tarnowie, Nowym Sączu, Olkuszu i Nowym Targu, wylicza Sebastian Gleń, rzecznik małopolskiej policji. W tym przypadku prowadzimy postępowania, które mogą zakończyć się wnioskiem o ukaranie sprawców naruszeń. Sąd może nałożyć tu grzywnę do 5 tysięcy złotych. O tych przypadkach powiadomiliśmy także sanepid, który może nałożyć karę pieniężną w wysokości do 30 tysięcy złotych. Zgodnie z przepisami działalność obiektów sportowych jest ograniczona wyłącznie do sportu zawodowego. TOP ogłosił po południu trzeci stopień zagrożenia lawinowego w Tatrach. W regionie od kilku dni pada śnieg na Kasprowym Wierchu. Jego warstwa ma już ponad 160 cm grubości. Opady nie ustają, dodatkowo wieje wiatr, więc warunki do uprawiania turystyki są bardzo trudne. Szlaki są pokryte warstwą śniegu, pod którym zalega starszy, twardy, zmrożony śnieg. Większość z nich jest nieprzetarta. Aleksieja Nawalnego może uratować tylko presja społeczności międzynarodowej na władze Rosji, powiedział Radiu Echo Moskwy współpracownik polityka Iwan Żdanów. Opozycjonista jest przetrzymywany w łagrze i od 31 marca prowadzi protest głodowy. Jego stan zdrowia współpracujący z nim adwokaci określają jako zły, o czym z Moskwy Maciej Jastrzębski. Aleksiej Nawalny ma kłopoty z kręgosłupem, które wymagają specjalistycznej opieki medycznej. Kierownictwo kolonii karnej nie wyraża zgody na konsultacje z lekarzami z zewnątrz. Polityk odczuwa ból pleców, drętwieją mu nogi, ma podwyższoną temperaturę i kaszel. Uratować Aleksieja Nawalnego można tylko organizując masowe akcje wsparcia zarówno w Rosji, jak i na świecie, stwierdził w rozmowie z Radiem Echo Moskwy współpracownik opozycjonisty Iwan Żdanów. O uwolnienie Aleksieja Nawalnego apelują rosyjskie i międzynarodowe międzynarodowe organizacje broniące praw człowieka. Listy w tej sprawie do władz Rosji podpisało ponad 1500 lekarzy, a także rosyjscy intelektualiści, artyści i niezależni dziennikarze. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Na koniec jeszcze jedna informacja. Polskie Radio znalazło się w czołówce najbardziej opiniotwórczych stacji radiowych. Wszystkie anteny publicznego nadawcy w sumie były w marcu cytowane ponad 2200 razy, co daje im drugie miejsce wśród stacji radiowych w naszym kraju. Najczęściej cytowano było Polskie Radio 24, które znalazło się na czwartym miejscu, a tuż za nim Program Pierwszy. Badanie przeprowadził Instytut Monitorowania Mediów. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Krzysztof Łoniewski. To jeszcze informacja niepotwierdzona, ale podobno to tylko kwestia czasu. Jak nowym trenerem piłkarzy Lecha Poznań zostanie ogłoszony Maciej Skorża. Pracował już przy Bułgarskiej, zresztą z dobrymi efektami. To on poprowadził kolejorza do tytułu w 2015 roku. Od tamtej pory Mistrzostwa Polski w Poznaniu nie świętowano. Skorża nie poprowadzi jednak Lecha jeszcze w niedzielnym meczu przeciwko Legii. Spadnie to na dotychczasowego asystenta Dariusza Żurawia, Janusza Górę. Nie zmieniamy dyscypliny. Gdyby kibicom futbolu było mało emocji związanych z ostatnimi meczami w Lidze Mistrzów, dziś kopią w Lidze Europy, zresztą o tę samą stawkę. Przed nami pierwsze spotkania ćwierćfinałowe. Ajax gra z Romą, Arsenal ze Slavią, Granada z Manchesterem United i Dinamo Zagrzeb z Villarrealem. Pierwszy gwizdek sędziego we wszystkich spotkaniach o 21:00. W siatkarskiej plus lidze trwa drugie spotkanie Trefla Gdańsk za Sekoresowią Rzeszów o piąte miejsce w rozgrywkach. Pierwsze wygrała Resowia na Podpromiu do 1. W trwającym na wybrzeżu 2-0 w setach prowadzą także goście. Na zakończenie wsiadamy na rower. Imprezą kolarską numer 1 w tym tygodniu jest wyścig dookoła kraju Basków. Za nami czwarty etap wygrany po finiszu z 6-osobowej grupy uciekinierów przez Hiszpana Jona Izagirre, urodzonego a propos w kraju Basków. Nowym liderem klasyfikacji generalnej został trzeci dziś na mecie Amerykanin Brandon McNulty. O 23 sekundy wyprzedza dotychczasowego lidera Słoweńca Primoża Roglicia. Rafał Majka jest 38. Do zwycięzcy stracił dziś blisko 8,5 minuty. Tu stawiamy kropkę. Kolejny serwis sportowy za 2 godziny. Na razie pochmurno i deszczowo, a miejscami nawet śnieżnie, zwłaszcza na południu kraju, miejscami możliwe też przejaśnienia. Od 3-4 stopni na południu do 7 na krańcach zachodnich. Jutro już więcej słońca i cieplej, nawet o kilka stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wiesz, Barbara, co najbardziej lubię na wiosnę? No, co, Marian? Wiosenne porządki. Tak. No, tak. A szczególnie czyszczenie magazynów w Media Expert. Wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert. Na przykład lekki laptop Huawei MateBook D16, wyświetlacz Full View, dysk SSD 512 giga. Teraz już za 66 zł miesięcznie w elastycznych ratach 0%. Zapraszamy do otwartych sklepów i na mediaexpert.pl. Wszyscy razem w Media Expert. Postanowiłam, że sprawię sobie rower. Czas rozruszać kości. Czy to dobry pomysł? W naszym wieku kości nie są już tak mocne, a o złamanie nie trudno. Pomyślałam o tym i zaczęłam stosować Molekin Osteo. Suplement diety Molekin Osteo zawiera wapnie z alg atlantyckich, witaminę D3 oraz K2-MK7. Chcesz wiedzieć więcej na temat zdrowia kości? Kup w aptece opakowanie promocyjne i skorzystaj z telekonsultacji gratis w Centrum Osteo Strong. Szczegóły na niedajsiezłamać.pl. Zdrowid. Już prawie co trzeci pracownik został w PPK, w tym Rafał. Liczby mówią same za siebie. Warto było zostać. Jakbym zrezygnował, byłbym w plecy. PPK. Zostałeś, zyskałeś. PPK. Ja zostaję. Kampania grupy PFR. Już nie daję rady z kręgosłupem. Bierzesz coś na ból? Tak, ale pomaga na krótko. Lepiej zastosuj wyrób medyczny Opokan Med. To sprawdzone rozwiązanie na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Bo już teraz polskie zielone ogórki 40% taniej. 5,99 za kilogram. A borówki amerykańskie tylko 7,99 za opakowanie 250 gramów. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyka z Trójką. Dzień dobry, Aphrodisiac od Annabel i zespołu Bauauau. Na bardzo dobry początek audycji od Panka do Franka i na zachętę, aby Państwo zostali ze mną przez prawie godzinę. Zespół Bauauau wymyślił i, mówiąc technicznie, skonfigurował Malcolm McLaren, którego rocznica śmierci przypada dziś, 8 kwietnia. No i to daje mi asumpt, aby opowiedzieć o jego największych sukcesach, a te przełomowe wiążą się z kapelą The Sex Pistols. Ten program realizuje Elżbieta Malinowska, wydawczynią jest Magda Trzaska, a ja nazywam się Radosław Okrasko i zapraszam do godziny 20. Anarchy in the UK, The Sex Pistols. We'll be right back. Pistolsi to zespół, który zdefiniował punkrockową rewolucję. Doskonale prosperował przede wszystkim dzięki złej reputacji, nad którą konsekwentnie pracował pełnymi gniewu i obraźliwymi piosenkami w stylu God Save the Queen, przypominającymi, używając nomenklatury militarnej, nalot błyskawiczny, ale także skandalicznym i błazeńskim zachowaniem nie tylko na scenie, ale także poza nią. Nie da się przy tym pominąć inteligentnej, ale i dość perfidnej manipulacji, jaką prowadził wobec zespołu jego menadżer, Malcolm McLaren, chcący uchodzić za niemal członka grupy, a przynajmniej za kumpla całej czwórki. Początek zespołu miał miejsce na początku 1975 roku, gdy w butiku Malcolma McLarena przy King's Road w Londynie, wkrótce ochrzczonym Let It Rock, pojawili się dwaj 17-letni chłopcy, Steve Jones i Paul Cook. Chodzili tam, żeby posłuchać płyt New York Dolls, Elvisa, Stonesów, Flaming Groovies, Alice'a Coopera, a poza tym, żeby pójść z Malcolmem do klubu Speak Easy. To w końcu on namówił Steve'a, żeby założył zespół rock'n'rollowy, taki proto Sex Pistols. Nazwali się The Swankers i grali początkowo w trójkę. Steve Jones śpiewał, na gitarze grał jego kolega ze szkoły Wally Nightingale, a basistą był pracownik sklepu McLarena Glenn Matlock. Jonesowi udało się namówić Paula Cooka do przyjęcia roli perkusisty. W maju 1975 McLaren wrócił z USA do Londynu i pomyślał, że zespół zwiększy popularność jego sklepu i postanowił go wypromować. Lokalnie oczywiście. Postanowił jednak stworzyć pewne warunki graniczne. Mianowicie odejście Nightingale'a, rezygnacja Jonesa z roli wokalisty, zmiana nazwy, no i zwrócenie uwagi na wizualne atrybuty nowego bandu. Odtąd te właśnie atrybuty stały się synonimem punkowców. Niechlujne, podarte ubranie, nastroszone pióra na głowie i prowokacyjne agrafki, różne inne znaczki, przypinki i tym podobne gadżety. Oczywiście McLaren umiejętnie doprowadził do błyskawicznie rozprzestrzeniającej się mody na punka, szczególnie w Londynie, co odpowiednio dyskontował, zarabiając pieniądze oczywiście. Problemem stał się brak wokalisty. Rozwiązał go Matlock, który przyprowadził na przesłuchanie gościa z pubu Roebuck, przypominającego mu dzwonnika z Notre Dame z zielonymi włosami. Ten facet nazywał się John Lydon. W sierpniu zespół grał już w składzie Steve Jones na gitarze, Glenn Matlock na basie, Paul Cook na perkusji, John Lydon jako Johnny Rotten pod szyldem The Sex Pistols, od nazwy jednego z gangów nowojorskich. Głównym kompozytorem był Matlock z niewielką pomocą Jonesa. Za teksty odpowiadał Rotten. McLaren zajął się promocją grupy. Punktem zasadniczym miało być zagrożenie dla establishmentu, a drogą do tego skandal, albo lepiej seria skandali. Później komentował to Steve Jones. Nas nie interesuje muzyka, nas interesuje chaos. God Save the Queen, The Sex Pistols. Potential H-bomb. Gdy zespół powstawał w połowie lat 70., jego członkowie byli jeszcze nastolatkami. Właściwie całkiem samodzielnie rozpoczynali ruch punk rockowy na wyspach i otwierali drzwi dla całej tej nowej fali. Podobnie jak The Ramones nieco wcześniej w Stanach Zjednoczonych. Pistolci pokazali młodym Brytyjczykom, że nieważne są duże umiejętności gry na gitarze czy innych instrumentach. Wystarczy tylko podnieść gitarę, zawiesić sobie na szyi. Liczy się wyłącznie ostry łomot. Odwracali się tym samym od klasycznego, progresywnego rocka w stylu Pink Floyd i Yes, ale też od całej tradycji brytyjskiej muzyki folkowej, odrzucając często zadufanych w sobie dinozaurów rocka i łagodną, niejaką muzykę popularną. Rotem z kolegami wyruszył w podróż, podczas której postanowił zaszokować i zantagonizować społeczeństwo znajdujące się w stanie muzycznej apatii. Środki były tyleż proste, co skuteczne. Negacja życia społecznego, nawet kultury, głównie masowej. Skutki właściwie nieodwracalne. Bezkompromisowe skierowanie rocka na drogę bez odwrotu. Odrzucenie podziału muzyki na dobrą i złą. Odrzucenie pretensjonalnych ambicji, przyjmowanie reguł i bezwolnej integracji oferowanych przez społeczeństwo. Zresztą ktoś bystry zauważył, że lato 1976, czyli umowna data wybuchu brytyjskiego punka, jest odwrotnością lata 1967, czyli daty początków hipisowskiego Flower Power. Tym samym lato nienawiści miało stać się odwrotnością lata miłości. No i tu dodajmy, że Johnny Rotten nienawidził hipisów i szydził z nich otwarcie. Mówił tak, byli za bardzo zadowoleni z siebie, siedzieli po uszy w narkotykach, cały czas byli zaćpani, pokój i miłość. Nie chcemy mieć nic wspólnego z tym paskudnym światem. Tematem tekstów grupy była bezpardonowa krytyka władz z rodziną królewską włącznie. Anarchia i zbiorowa nieodpowiedzialność wszystkich za wszystko, co dzieje się w życiu społecznym. Rotten instynktownie wyczuwał nastroje beznadziei u młodego pokolenia i oddawał je sugestywnie niezwykłym, specyficznym sposobem śpiewania. Surowym, gniewnym, nieokrzesanym, gwałtownym, no i pełnym energii, życia. Jedno można stwierdzić z pewnością. Pistolsi nie kłamali, nie zwodzili, nie mamili ofertą nowego, lepszego świata. Wręcz przeciwnie, krzyczeli, że jutro nie istnieje. Stali jednak tym samym głęboko w rockowej tradycji. Zmiany świata teraz swoistymi zachowaniami, ubiorem, pozami, a przede wszystkim muzyką z wyzywającym odrzuceniem wszelkiej hierarchii na rzeczy małe i wielkie. Pistolsom za to wszystko przyszło płacić. Odrzucały ich kolejne wytwórnie. EMI, po słynnym czteroliterowym słowie na F, jakim rzucili publicznie w telewizji. Zaraz potem A&M, jak i wytwórnia Virgin. God Save the Queen zostało wydane właściwie w nakładzie i systemie podziemnym. Napady i pobicia członków zespołu nie były rzadkością. Rotten został pocięty żyletkami. Parlament uznał ich muzykę za zagrożenie porządku publicznego. Oskarżenia o wywrotowość były na porządku dziennym. Również prasa i krytycy właściwie przez cały czas odnosili się wrogo do zespołu, ale też nie bez powodu. Występom towarzyszyły zawsze rozruby chuligańskie, od których członkowie grupy nie stronili. Wręcz przeciwnie, podczas 100 Clubs Punk Rock Festival wówczas wielbiciel, a wkrótce basista Pistolsów, Sid Vicious, rozwalił butelką po piwie o ścianę, przez co stłukł okulary jednej z uczestniczek koncertu. No i spowodował jej trwałe kalectwo. Kiedy indziej, podczas weekendowego programu w telewizji na początku grudnia 76 roku, w którym promowano pierwszy singiel Pistolsów, Anarchy in the UK, muzycy popisali się wulgarnym językiem i wypowiedziami, a cały program przerwano po minucie i 40 sekundach, gdy Rotten walnął w szczękę dziennikarza prowadzącego wywiad, Billa Grandiego, zresztą kompletnie nieprzygotowanego do wywiadu i próbującego sobie żartować z zespołu. No, to się raczej nie spodobało. 3 miesiące później, podczas programu The Old Grey Whistle Test, doszło do bójki z prowadzącym program Bobem Harrisem. Rotten zaatakował inżyniera dźwięku George'a Nicholsona, rozbijając mu kufel piwa na głowie. McLaren dopiął swego. Był skandal bez precedensu. Nazajutrz zespół był na pierwszych stronach wszystkich gazet i stał się ulubionym tematem prasy brukowej. Submission, Sex Pistols. Bye. panka do franka w Trójce. Anarchy in the UK wydało EMI. Kontrakt przetrwał zaledwie kilka miesięcy. Trudno wprost w to uwierzyć, ale producentem tego singla był Chris Thomas, współpracujący wcześniej z Pink Floyd. Trasa koncertowa promująca płytę nie udała się, a duża część sklepów odmówiła jej dystrybucji. Większość społeczeństwa młodego także odrzucała tak anarchistyczne, radykalne treści. W rezultacie utwór wylądował zaledwie na 38. miejscu listy Music Week. Właśnie klapa związana z tym singlem spowodowała zerwanie kontraktu z EMI. Choć sprowokowali je także Pistolsi serią skandali. W lutym roku 1977 Glenna Matlocka przy basie zastąpił nieobliczalny Sid Vicious, a w marcu umowę z zespołem podpisała wytwórnia A&M. Do transakcji doszło ostentacyjnie przed bramą Buckingham Palace. Zakulisowe machinacje Malcolma McLarena doprowadziły do zerwania i tej umowy po niecałym tygodniu. On sam skasował kolejne 40 tysięcy funtów. No to wtedy była spora kupka pieniędzy. Rotten skwitował cały ten incydent i ludzi z wytwórni A&M krótko. To jeszcze jedna banda facetów w garniturach. Tymczasem zespół nagrał kolejny singiel God Save the Queen, wyszedzający patriotyczne świętowanie przez Brytyjczyków 20-lecia panowania Elżbiety II. Niesamowite wrażenie robił na Brytyjczykach tekst szokujący wtedy. Boże, chroń królową, ona nie jest ludzką istotą. Płytę zdecydowała się wydać mała, niezależna wytwórnia Virgin. Oczywiście większość stacji radiowych zbojkotowała to nagranie, ale mimo to God Save the Queen doszedł do drugiej pozycji brytyjskiej listy przebojów, gdyż w ciągu pierwszych 5 dni sprzedał się w nakładzie 150 tysięcy egzemplarzy. Skandalizującej otoczki nie miał natomiast trzeci singiel, Pretty Vacant. To kompozycja Glenna Matlocka, dzięki czemu bez trudu wszedł do top 10 listy przebojów. Pod koniec 1977 roku ukazał się kolejny singiel, jeden z najciekawszych muzycznie, Holidays in the Sun. Wszystkie one znalazły się na pierwszym albumie Nevermind the Bollocks, Here's the Sex Pistols. No to my teraz posłuchamy Pretty Vacant. Na początku czerwca 1976 roku Pistolsi mieli już nagrane lub przygotowane świetne kawałki jak Did You Know Wrong, 17, I'm Not Your Stepping Stone, New York, Submission, Satellite, No Feelings, No Fun, Pretty Vacant czy Problems. Ale wciąż chodziło im o utwór wyjątkowo prosty, tak tekstowo, jak i muzycznie szukali zwłaszcza maksymalnie prostego rytmu. No i wtedy w ulubionym studiu londyńskim przy Denmark Street napisali I Wanna Be Me. Prosta muzyka, tekst do książek kieszonkowych, paperback writer lyrics, powiedział o piosence zadowolony Glenn Matlock. Niestety Pistolsom przeznaczony był krótki żywot. Grupa rozpadła się po fatalnym, artystycznie i źle zorganizowanym tournée w Stanach Zjednoczonych na początku 1978 roku. Koncerty te, które się odbyły, zresztą fatalnie przyjęte, nasiliły niestaski w zespole. Przed wypełnioną do ostatniego miejsca widownią Great Southeast Music Hall w centrum handlowym w Atlancie, Rotten zwrócił się do widzów słowami: gdzie moje piwo? Koncert w Winterland Ballroom w San Francisco Rotten zakończył stwierdzeniem: haha, mieliście kiedyś wrażenie, że zostaliście oszukani? Dobranoc! Przed koncertem zapowiedział odejście, co uprzedził Malcolm McLaren, ogłaszając jego usunięcie. Zresztą McLaren miał wówczas w planach koncerty w Brazylii, co jednak stało się niemożliwe ze względu na stan zdrowia Sida Vicious'a, nałogowego heroinisty. Jako nowego wokalistę zatrudnił pospolitego przestępcę Roniego Biggsa, uczestnika kolejowego napadu stulecia. No i to nie jest żart. W tym celu Paul Cook i Steve Jones udali się do mieszkania Biggsa do Brazylii. Szybko wydano podwójny singiel ze śpiewanym przez niego No One Is Innocent, a punk prayer by Ronald Biggs. Drugą stroną była żenująca wersja My Way Franka Sinatry, wykonana przez fałszującego i bełkoczącego Sida Vicious'a. Szybko doprowadzono do ukazania się filmu The Great Rock'n'Roll Swindle w reżyserii Juliana Temple'a o historii zespołu. Okazał się on być jednak wielkim tytułowym szwindlem. Dla pomniejszenia roli Rotena pojawiał się on tylko w krótkich wstawkach dokumentalnych, a nazwisko Matlocka McLaren kazał w ogóle usunąć ze scenariusza. Did You Know Wrong? Ponownie Sex Pistols. I did you know wrong? Dziś swoje urodziny świętuje Janek Benedek, gitarzysta znany z Tilawu, Tiltu, ale także współpracy z Markiem Jackowskim i co ważne, także ze swoich solowych numerów. Janku, życzę ci, abyś żył dłużej niż Keith Richards. Niektórzy snują takie domysły, że Keith Richards jest nieśmiertelny, więc te życzenia mają dosyć duży ciężar, jak sądzę. Teraz taki właśnie utwór wymyślony przez Janka i zaśpiewany, czyli nie tylko grany na gitarze. On mi się bardzo podoba, ponieważ zahacza o głębokie lata 80. swoim brzmieniem. Nerwowy Janek Benedek. Wczoraj w tonacji trójki starałem się upamiętnić wybitnego muzyka, gitarzystę basowego Andrzeja Nowickiego z powodu 21. rocznicy jego śmierci. Andrzej Nowicki był znany między innymi z kwartetu Morawski, Waglewski, Nowicki, Hołdys. I dziś utwór kolejny z płyty albumu wydanego dawno temu, w latach 80. pod tytułem Świnie. Utwór pod tytułem Jesteśmy najlepsi. Jesteśmy najlepsi, jesteśmy najmądrzejsi, bo wiem, jesteśmy. Wróćmy do Malcolma McLarena, który zmarł 11 lat temu, 8 kwietnia w Szwajcarii. To był rok 2010. Tym razem coś z jego dorobku solowego, jakże innego od tego całego punk rockowego łomotu. Miles of Miles of Miles Davis. Malcolm McLaren. Meeting Juliet Greco in bed in the afternoon with Miles Davis in a cheap hotel on Saint-Germain. Seeing them later in love at the Club Taboo. A ghost of New Orleans. Juliet dances with Miles's trumpet. Miles and miles and miles of Miles Davis. Echoes around the room with Juliet sobbing and moaning the verses. A funeral of sublime passion. I didn't know he was black, she said. I don't know why. I just didn't. And when I discovered he was black, I just cried. And cried. Jazz is Paris. And Paris is jazz. So why didn't you sing this song, Juliet? I said. I can't, Juliet said. I only sing in French. Po rozpadzie The Sex Pistols Malcolm McLaren założył kolejną grupę Bow Wow Wow. Taki bardziej nowofalowy zespół. Stało się to w ten sposób, że Malcolm ukradł muzyków z zespołu Adam and the Ants i zwerbował także bardzo młodą wokalistkę, jak sama twierdzi, miała wtedy 14 lat, gdy dołączyła do zespołu Annabel Lewin. Bardzo zdolna dziewczyna i ten zespół nagrał kilka płyt, przetrwał też ileś tam lat. Natomiast ja bardzo lubię wracać do ich nagrań, ponieważ no, ten zespół zdecydowanie miał potencjał, no i też kilka przebojów na koncie. Jeden z nich to I Want Candy.